Hallelujah. Nafsi yangu ya kungoja Bwana kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Nafsi yangu ya kungoja Bwana kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Naam, kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Nafsi yangu ya kungoja. Naam, kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Nafsi yangu ya kungoja. Wale wote wangojao Bwana watafanywa upya nguvu zao maishani. Wale wote wangojao Bwana watafanywa upya nguvu zao maishani. Kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Nafsi yangu ya kungoja. Wangojao Mungu wao wata fanywa upya nguvu zako maishani. Ewe dada ukimgoja Bwana utafanywa upya nguvu zako maishani. Asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. Naam, kuliko walinzi wangojavyo asubuhi. Nafsi yangu ya kungoja. Fanywa upya nguvu zao maishani. Wale wote wangojao Bwana watafanywa upya nguvu zao maishani. Ndivyo nafsi yangu ya kungoja. Kuliko walinzi asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. Na kuliko walinzi wangojavyo asubuhi, nafsi yangu ya kungoja. Wangojavyo asubuhi.